انشاءاللہ تعالی یہی آخری چند آیتوں پہ ہم نے کل بات کر کے پھر آگے چلیں گے. دل تو نہیں چاہ رہا روکوں کیونکہ ایک بالکل ماحول بنا ہوتا ہے اور پوری آیت ہوتی ہے, لیکن پھر اوپر جانا بھی مناسب نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ رک جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کچھ آپ شیئرنگ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر آپ کی مرضی جی. سم ٹائمز وی سے سم تھنگ وچ از ویلڈ ٹرو بٹ ناٹ ہیونگ ایگزیکٹ ریفرنس, از اٹ آلسو افطرا؟ ایگزامپل ٹو سے اللہ تعالیٰ سے اٹس حرام ٹو فائٹ ود ایچ ادر. دیکھیے لفظ بدل لیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. بعض دفعہ کچھ باتیں ہوتی سچ ہیں, ہم نے کہیں پڑھی سنی بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کا ریفرنس نہیں دیتے, تو پھر یہ بڑے بڑے لفظ نہ بولیں. جیسے بعض دفعہ آپ نے کوئی حدیث سنی ہوتی ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے, ایگزیکٹ لفظ نہیں یاد, تو کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث ہے. بس آپ یہ کہیں کہ یہ ایک روایت ہے یا یہ کوئی بات ہے. حدیث نہ کہیں, ویسے کوئی بات کہہ دیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ نہ کہ اللہ نے کہا کہ حرام ہے, ایک دوسرے سے مطلب جھگڑو نہیں, یا جو بھی بات آپ نے پوچھی. وین سیڈ ان دا لیکچر دیٹ اف یو فیل گھبراہٹ دین ڈو تسبیح آف استغفر اللہ, اللہ یور گھبراہٹ ول گو اوے. دیٹس ٹرو. الحمد للہ آئی ایم فائن, نتھنگ ہیپن آفٹر دیٹ. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کے کلام سے واقعی دل جم جاتے ہیں. جی اور کوئی بات بھی؟ آپ نے ایک سوال بریک میں بھی پوچھا تھا. الحمد للہ آج کے لیسن سے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آ رہی ہے. آئی تھنک دا وے یو ایکسپلین دا آیاز میکس اٹ مور ٹچنگ اینڈ. اچھا جی, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ رکھے. اور کوئی بات کام کی اگر ہے تو میں اس کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوں. ٹیکسٹ کھول دیں اور مائک پہ آنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کر لیں, میں چند منٹ آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم دل سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کو دل سے قریب محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہدایت کی روشنی سے دل منور ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے میں ریڈ کر دیتی ہوں یا پھر دوبارہ ایڈمنس میں سے کوئی پیسٹ کر دے, سدھار استاذہ بھی پڑھ لیں اور پھر ان کا جواب بھی دے دینا. تو میں ریڈ کر دوں یا پھر استاذہ آپ جیسے بھی کوئی پیسٹ کر رہا ہے اگر ایڈمنس میں سے تو پھر استاذہ خود ریڈ کر لیتے ہیں؟ اوکے جی, چلو ٹھیک ہے, میں ریڈ کر دیتی ہوں. اچھا, اگر کوئی اچھا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو کیا ہم دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں؟ انٹینشن یہ نہ ہو کہ اللہ نے بات کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی مگر کوئی خیال آیا. اچھا, ایک یہ کوشچن, اف یو کنسیڈر, کیا ہم باڈی آرگن ڈونیٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی, کڈنی یا لائک آئیز کچھ بھی؟ ٹھیک ہے, آج بھی لوگ شرک کرتے ہیں, ان کو اللہ کے کلام سے کے ذریعے سمجھائے تو کہتے ہیں کہ یہ سب تبلیغی جماعت کی بات ہے. اچھا, ایک اور بات یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات انسان بہت بے چین ہو جاتا ہے, کچھ بھی قرآن پڑھے ہوں یا کلاس کے دوران بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی بھی ایسی بات ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو کوئی تکلیف نہیں دکھتی لیکن شاید آپ کو لگتا ہو کہ کوئی تکلیف کی وجہ سے ایسے, تو وہ کیا ہے؟ ہمارا دل صحیح نہیں ہے یا ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, یا پھر وہ بھی ایک جیسے ایک ساتھ پارٹ ہے کہ وہ چلو تکلیف آپ کے ساتھ رہے گی, اسی کے ساتھ آپ کو کرنا ہے. یعنی جیسے یہ بات ہے نا کہ آپ کا دل اگر مطمئن نہیں ہوتا تو آپ پہلو بدلتے رہتے ہیں یا آپ کو بے چینی فیل ہوتی ہے, تو اس سے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ چیز بھی اس میں تو نہیں آتی, یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہے یا کچھ بھی ایسی بات ہے اس میں اگر اس کو پرابلم ہوتی ہے اس طریقے سے. اچھا, بچوں کو کسی بات پر اسٹریس دینے کے لیے ورڈ حرام یوز کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے؟ جو بھی ہے ان شاء اللہ سارے یہ بتا دیں. چلیں, جزاک اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیے کہ یہ جو آخری بات ہے کہ بچوں کو ایمفیسائز کرنے کے لیے لفظ حرام بولتے ہیں, نہیں بولنا چاہیے. یہ تو اس پہ تو آپ بالکل توبہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی زیادہ فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری جو بات آپ نے تکلیف کی بات کی ہے, تو تکلیف کس قسم کی ہے؟ دیکھیں ایک جسمانی تھکن ہوتی ہے نا, وہ اور بات ہوتی ہے. آف کورس آپ 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں, آپ کی باڈی میں بلڈ رکنے لگتا ہے, نو پرابلم, یہ وہ چیز نہیں ہے آف کورس ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ مطلب شک نہیں آنا چاہیے نا کہ دل کے اندر ایک اضطراب ہو, یعنی قرآن کی محفل میں انسان اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کرے, ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز اس میں نہیں آتی. باقی سوال اب لکھیے کیونکہ سارے مجھے اکٹھے جمع ہو گئے, لکھتے جائیے تو میں پڑھتی ہوں. سم دعاز آر ایسوسیٹیڈ وتھ سم ڈیز لائک ریڈ آن سیٹرڈے سنڈے اور سو آن, از از جائز؟ میں نے تو ایسی کوئی دعا نہیں پڑھی کہ جو خاص دن کے ساتھ ہو. وین ڈز اے مسٹیک ان نماز میکس اٹ باطل اور واٹ مسٹیک کین یو؟ جی ان شاء اللہ نماز کے مسئلے پہ آپ کی تھوڑی رہنمائی اب کرنی چاہیے ہمیں, اس لیے کہ آپ الحمد للہ کافی ایک سال کے ساتھ جڑے میں, تو یہ سارے جنہوں نے صحف کی بھی باتیں پوچھی ہیں, تو اس کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے رکھتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے کہ بے شک ہم لوگوں کو خوف نہیں, ہم لوگوں کا خوف نہیں کرتے, لیکن اس ایسی سچویشن پیدا کر دیتے ہیں کہ اس وقت ان کی نہ سنی کو حالت بہت بگڑ جائے گی, تو کیا ایسی آیات, تو ایسی صورت میں ان کی مان لینی چاہیے؟ دیکھیے سمپل سا کرائیٹیرین ہمیں اسلام قرآن نے دے دیا ہے, لا تاعت لی مخلوق ان فی معصیت الخالق, بس اللہ کی ناراضگی میں کسی کی نہیں ماننی. کسی کی بھی ماننے لگے نا تو فوراً سوچ لیں کہ جو بات ہے یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے یا رضا کی, اس بات سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا, تو دیٹس اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. آرگن باڈی آرگن ڈونیٹ کرنا یہ یہاں نہ پوچھیں اس لیے کہ آج یہ موضوع نہیں تھا. ہاں اگر آپ کو کوئکلی آنسر چاہیے تو islamqa.com پہ جا کے آپ پوچھ سکتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سم ڈیز ہارڈ ٹو کنسنٹریٹ, دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے. حضرت حنزلہ نے بھی تو یہی کہا تھا نا, اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, یہ وقت کی بات ہے, وقت کی بات ہے. کسی دن آپ بالکل اس چیز کے لیے اتنے فوراً تیار ہو جاتے ہیں, بعض چیزیں ٹائم لیتی ہیں, اس نیچرل, یہ ہمارے زندہ ہونے کی علامت ہے, اور اس سے بہت زیادہ خام خواہ وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اچھے خیالات, جی دوسروں کو اچھے خیالات بتائے جائیں. دیکھیں کہ جہاں آپ کو یہ فیل ہونا کہ میری بڑائی ہونے والی ہے, یہ بات سن کے میری دوست کہے گی واہ فوزیہ تم تو اب بہت پہنچی ہوئی ہو گئی ہو, بس فوراً روک. ایون وہ سچ بھی ہونا تو نہ بات کریں, اس لیے کہ اسی سے پھر وہ شخصیت پرستی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں ہم, خوانی کا کیا مطلب ہوتا ہے پڑھنا, تو قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس وقت, اس طرح پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو, ٹھیک ہے. اور کوئی میں نے اگر چھوڑا سوال تو آپ پوچھ لیں, 2 منٹس ہیں آپ کے پاس, پھر نور القرآن کلاس کا ریپلے 9:15 پہ. جی فرحانہ اگر آپ روم میں ہیں اور اگر آپ یہ اس وقت کے ٹائم کے ریپلے کا کچھ کہنا چاہیں تو آپ بتا دیں, یا جس دن سے پھر وہ آپ چینج کریں گے تو اس طرح سے پھر آپ پہلے سے ضرور لوگوں کو بتائیں, پھر اس کے بعد اس کو رکھیں. اٹ واز سپلینڈڈ وین وی اوپن ڈور ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, فرسٹ تھنگ ہی ٹیلز اس دیٹ ہی از رحمان. جی سبحان اللہ, اسی کی رحمتوں کو دیکھنا ہے. اف آور ریلیٹیوز آر بلیمنگ سم ون رانگ فلی اینڈ آئی ایڈوائز دیم ناٹ ٹو ڈو سو, دے بیکم اینگری اینڈ ناٹ ٹاکنگ ٹو می اینی مور, دیٹ شوڈ وٹ شوڈ آئی ڈو, آئی ایم افریڈ آف قطع رحمی. دیکھیے اس میں پہلی چیز جو بہت پازیٹیو ہے وہ ہے کہ پہلے آپ سوچیں کہ آپ نے ان کو کیسے روکا, کیسے ایڈوائز کری. بعض اب ایڈوائز کرنے میں سختی ہوتی ہے یا اگلے کی ایگو کو ہرٹ کرتے ہیں یا اس کو لوگوں کے بیچ میں رکھتے ہیں, اگر ایسا کیا تو پھر آپ اپنے رویے سے ان کو بتائیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ نے نائسلی ہمبلی اور بالکل ہڈنلی کہا ہے پھر نہیں بول رہے, تو انشاءاللہ پھر آپ قطع رحمی پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اتنی فکر نہ کریں, دیکھیں چلتے چلتے مٹی پڑتی ہے, پھر ٹھیک ہو جاتی, گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے تو اگر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے تو انشاءاللہ ایک دن وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. ہم پتہ نہیں کیوں چھوٹی سی چیزوں پہ اتنے اگریسو ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو دن رات ہم ناراض کرتے ہیں, اس پہ ہمیں فکر نہیں ہوتی. پتہ نہیں وہ ہم سے بات کرتا ہے نہیں, وہ ہم سے بولتا ہے نہیں, کل قیامت کے دن وہ ہمیں دیکھے گا پاک کرے گا کہ نہیں کرے گا, اس کی کم ہی فکر ہوتی ہے. شوہر روٹ جائے ایک دن کے لیے تو پریشان ہو جاتے ہیں, اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کیا ہوتا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. چلیے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی اب بتائیے آپ. یہ ساری باتیں سن کے بس ایسے لگتا ہے کہ یہ تو